พูดมาคุยมาปรารภธรรมกันก่อนฟ้าสางสักเล็กน้อยเวลาของเราล่วงเลยมาตีห้าแปดนาทีแต่มันสว่างแล้วมองไปทางเบื้องบุรพาทิพย์ขอบฟ้าสีทองแสงเงินแสงทองขึ้นมาแล้วหน้าหนาวจะมาถึงเวลากลางคืนน้อยเสียดายสว่างเร็วเหลือเกินตั้งแต่ตีสองมานี่ผมว่ามันนิดเดียวเราทำอะไรก็ไม่ทันจะทำอะไรก็ไม่ทันพอกลางวันมาแล้วก็เป็นเวลาของส่วนรวมเสียส่วนมากไอ้เวลาของตนเองก็น้อยผมมีโอกาสได้นอนน้อยสุขภาพมันจะไม่ดีก็ตรงที่นอนนะกลางคืนส่วนมากผมจะนอนเมื่อเวลาเที่ยงคืนไปแล้วหรืออย่างต่ำสุดก็ห้าทุ่มเช้ามันก็มาตื่นมันก็ตื่นก่อนตีละครั้งเพราะนั้นเวลากลางคืนเป็นเวลาของตนเองพอเวลากลางวันก็เป็นเวลาของสังคมมันสว่างเร็วเสียดายทีนี้พวกเราที่ตื่นกันขึ้นมาทำความเพียรมาฝึกฝนมาอบรมตนนั้นก็เป็นโอกาสที่ทำประโยชน์ของตนวันนี้ก็ใกล้เข้ามาอีกนิดที่เราจะออกพรรษาที่เราจะแยกจะย้ายจะพัดจะภาคจะจากจะจรกันผู้ที่มีหน้าที่การงานก็จะสักการะเพศจะไปหน้าจะมาหลังอะไรต่างๆพวกที่จะยังอยู่ต่อไปก็ถือว่าพวกที่ได้สั่งสมอบรมบุญญาบารมีมาพอที่จะเป็นหลักเป็นแหล่งแอบอิงอาศัยของผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมกันต่อไปก็ยิ่งมีน้อยขึ้นมาผมอยากจะพูดอันหนึ่งกลัวจะไม่เข้าใจว่าเรามาบวชเรามาปฏิบัติธรรมสามเดือนอย่างนี้นะส่วนมากเราก็เป็นคนชั้นปัญญาชนเป็นผู้ได้รับการศึกษามาดีทีนี้ถ้าหากว่าศึกออกไปนี้ถ้าเขาถามว่าเป็นนักบวชนะมันมีประโยชน์อะไรอะไรคือสถานภาพบทบาทหน้าที่ของนักบวชที่ชัดเจนที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนมีประโยชน์อะไรควรจะมีอีกต่อไปไหมในโลกเพราะว่ามันจะคลุมเครือนะถ้าเราไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้มันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูงมากที่โลกจะหมดพันนักบวชถ้าคิดดูว่าจะมีสักกี่คนที่อยากจะอยู่กันต่อไปเพราะว่าสิ่งที่มันดึงดูดภายนอกมันแรงมันมีอิทธิพลมากรูปเสียงกลิ่นรสกามคุณนั่นแหละไม่ใช่อะไรทีนี้บางคนมาบวชมาแล้วสักสิบปีก็ยังไม่รู้จักสถานภาพจุดยืนเป้าหมายบทบาทหน้าที่ของตนเองที่แท้จริงนะปวดที่แท้จริงแต่บางคนบวชเพียงพรรษาเดียวเข้าใจเมื่อศึกหาราเพศออกไปเพราะเหตุแห่งความจำเป็นบางประการก็ยังไปทำประโยชน์แก่ศาสนาได้ดีกว่าคนบวชอยู่นานๆก็ได้ศึกออกไปยังไปทำหน้าที่ทำอะไรต่ออะไรของอุบาสกเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงศาสนามีส่วนสนับสนุนคุ้มครองรักษาพุทธศาสนาช่วยกันท่านอาจารย์ปุริโสจะนี้ศึกไปแล้วชาวฝรั่งรู้สึกจะเป็นชาวออสเตรเลียนะ18พรรษา18 19พรรษาพูดภาษาไทยเก่งเทศก็เก่งปฏิบัติดีงามเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขื่อนรู้สึกจะเป็นเขื่อนสิรินธรเนี่ยเมื่อท่านไม่สามารถจะอยู่ต่อไปท่านก็ต ประกาศรับผิดชอบบอกทุพพลภาพคือกำลังตกในการประพฤติพรหมจรรย์ในเพศนักบวชท่านก็เสกไปมันก็ดีเป็นการรับผิดชอบไม่ได้ทำความชั่วร้ายใดๆเลยในศาสนาเสกออกไปแล้วท่านยังเดี๋ยวนี้ไปทำหน้าที่แปลหนังสือธรรมะจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาศาลก็ยังคงมีต่อศาสนาต่อโลกต่อสังคมซึ่งมันผิดกันกับ บางคนอยู่ในเพศนักบวชก็ทำลายศาสนาตนเองทำลายสิ่งที่พ่อแม่บรรพบุรุษพระศาสดาได้อุตส่าห์เอาชีวิตไปแลกแล้วก็มาพร่ำมาสอนสืบทอดมาจนถึงเราแล้วก็บวชจบไปทำลายมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามผมว่าอย่างนั้นศึกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมีประโยชน์ขอให้เรามองพุทธศาสนาสังคมมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกนี้แบบกว้างๆสักก่อนแบบ Bird's Eye View แบบทิวทัศน์ในโลกที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราคนเดียวมันจะมีคนดีมันจะมีคนชั่วมีสัตว์มีพืชมีอะไรอาศัยกันอยู่โลกเป็นแดนที่คนชั่วจะมาก่อกรรมทำเข็นเป็นสถานที่คนดี จะมาเพาะมาหวานมากระทำสั่งสมคุณงามความดีเป็นที่ของผู้รู้ทั้งหลายจะมาโปรยหวานมาบอกทางเพื่อชีวิตที่ดีงามของผู้ที่พอพูดกันรู้เรื่องเพราะเหตุนั้นในพุทธศาสนาละเอียดเข้ามาอีกก็คือพระพุทธเจ้าของเราท่านมองสังคมมนุษย์เนี่ยแบบสังคมในอุดมคติคือคนในโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นอย่างเดียวกันได้ในโลกนี้มนุษย์ในโลกเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาพร้อมกัน100องค์ก็ตามไม่สามารถทำให้คนในโลกนี้เป็นอย่างเดียวกันได้ให้ดีอย่างเดียวกันได้เพราะว่าวิถีชีวิตที่ได้ตายเกิดตายสั่งสมอุปนิสัยใจคอมาก็ไม่เหมือนกันและก็ไม่มีวันที่มันจะเป็นอย่างเดียวกันได้ในขณะเดียวกันในความหมายมากหลากหลายเมื่อกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในโลกท่านก็เลยมีสังคมในอุดมคติคือการอยู่ร่วมกันได้ทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดอย่างกลมกลืนสังคมชาวบ้านยิ่งนับวันที่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงความเสื่อมความเจริญเหล่านี้ทุกวันนี้เขาเรียกความเจริญที่สั่งสมมาเขาเรียกรวบรัดว่าวัฒนธรรมจำไว้ให้ดีถ้าใครถามว่าวัฒนธรรมคืออะไรเราอาจจะงงวัฒนธรรมเนี่ยคืออะไรคือศาสนาคือขนบธรรมเนียมประเพณีคือวัดวาอารามขอให้เข้าใจคำว่าวัฒนธรรมก็คือผลของการพัฒนาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์เนี่ยผลของการพัฒนาตั้งแต่มนุษย์รุ่นแรกๆจนถึงเราปัจจุบันเนี่ยเป็นผลของมันเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเป็นภาษาบาลีวัฒโนก็แปลว่าสิ่งที่มายมากหลากหลายในวัฒนธรรมทั้งหลายตั้งแต่คนป่ามาจนถึงของคนเมืองบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมต้นเหตุของมันไม่มีอะไรเกินกว่าเรื่องของการกินเรื่องของการพักผ่อนหลับนอนเรื่องของการสืบพันธุ์แล้วก็เรื่องของการหลบภัย หรือป้องกันภัยพูดง่ายว่าเรื่องกินอาหารเรื่องพักผ่อนหลับนอนเรื่องระบบต่อสู้หลบหลีกป้องกันต่อต้านภัยอันตรายของชีวิตและก็เรื่องเสื่อมพันธุ์สี่อันนี้แหละวิวัฒนาการพัฒนาการเรื่องหาโยหากินทำอย่างไรจะหาได้มามีอยู่มีกินได้สะดวกสบายทำยังไงจะให้มันรวดเร็วทันใจเริ่มพัฒนามาตั้งแต่เดินธรรมดาจนมาขี่เครื่องบินขี่จรวดเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสะดวกในการแสวงหาได้มาซึ่งเรื่องกินเรื่องสืบพันธุ์เรื่องกามแล้วก็เพื่อรวดเร็วในการหลบภัยอันตรายเพื่อรวดเร็วทันใจในการต่อสู้สิ่งที่จะเป็นภัยอันตรายของชีวิตในการดำรงอยู่ในการสืบต่อในการก่อพันนี่คือต้นเหตุของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมพอมาถึงยุคนี้วัฒนธรรมมันเจริญไปหมดเลยแต่มันก็ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ยิ่งจะเข้าไปสู่ความพินาศย่อยยับอยู่ดีๆถ้ามันไม่มีวัฒนธรรมทางจิตลึกลงไปถึงการสืบค้นไปจนถึงสัญชาตญาณของสี่ประการนี้แล้วควบคุมมันได้เพราะนั้นสังคมของชาวโลกที่วุ่นวายตึงตังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาไม่ใช่เรื่องอะไรก็คือเรื่องกินเรื่องสืบพันธุ์เรื่องหาความสะดวกสบายในการพักผ่อนหลับนอนเพื่อจะมีเรื่องมีแรงต่อไปในเรื่องกินในเรื่องเสื่อมพันธุ์และก็ในเรื่องการต่อสู้ป้องกันรักษาไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้มันก็นับวันที่จะเมาสิ่งเหล่านี้เมากินเมากามเมาเกียรติเมื่อเป็นเช่นนี้สังคมภายนอกสังคมโลกมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้แสวงหาเพื่อแสงนี้ทีนี้ชีวิตนักบวชผิดกันนักบวชจะต้องปลดปล่อยพันธนาการจากเรื่องเหล่านี้อย่างมากมายที่สุดกินก็กินเพียงแต่น้อยๆดังที่เราโยกันเนี่ยกินแต่น้อยๆวันละครั้งหนึ่งครั้งเดียวเรื่องกามเรื่องการเสพพันธุ์ไม่มีเลยมีความจำเป็นเดียวก็คือการกินอาหารจำเป็นแก่การปฏิบัติธรรมพัฒนาการทางจิตแต่การเสพพันธุ์ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยสำหรับการปฏิบัติธรรมที่นี่เรานี่มันยังไม่เป็นพระอริยเจ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เราต้องการจะพัฒนาการทางจิตก็เลยต้องหลุดออกมาจากสังคมภายนอกเข้ามาสู่ระบบอันนี้เป็นระบบที่พระพุทธเจ้าจัดขึ้นเรียกว่าสาวกสังโฆสังโฆนั่นก็แปลว่าสังคมแปลว่าหมู่แปลว่าเราสาวกแปลว่าผู้ฟังหมู่เราผู้เชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าท่านก็เลยจัดตั้งสังคมออกมาสังคมสังคมนี้เรียกว่าสังคมสงฆ์สังคมสงฆ์นี้มีชีวิตที่เรียบง่ายกินน้อยเอาจากสังคมแต่น้อยนอกจากนั้นก็มีการให้แก่สังคมเราทุกคนมีสิทธิโดยธรรมชาติอย่างทั่วถึงกันสิทธิที่จะแสวงหามากินสิทธิที่จะต้องมีลูกมีผัวมีเมียมีอะไรได้แต่พวกเราสละสิทธิอันนั้นยังไม่มีหรือว่ามีแล้วก็สละไว้ก่อนตอนนี้มีเมียก็สละไว้ที่บ้านมีผัวสละไว้ที่บ้านมีอะไรมีลูกมีต้องนั่นเป็นการสละสิทธิอันนั้นออกมามาลองดูคืออาการให้ลูกให้ผัวให้เมียให้ทรัพย์สมบัติที่เคยมีอยู่ไว้เบื้องหลังให้ออกไปตอนนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกันนะฉันจะมาลองดูแต่ว่าให้มากๆสำหรับผู้ที่ไม่มีเลยคือไม่เอาเลยล่วงหน้าก็ยอมถือว่าให้อย่างผู้ที่บวชมาไม่ศึกบวชตั้งแต่น้อยหลายๆท่านที่นี่ไม่ใช่ว่าท่านอาภัพท่านก็มีสิทธิ์ที่จะต้องมีลูกมีผัวมีเมียมีอะไรได้แต่ให้เอาไว้โหลดเพื่ออยากได้ รียกว่าให้ล่วงหน้าบ่เอานั่นคือให้ต้องเข้าใจนะว่าไม่เอานั่นก็คือให้ล่ะก็เลยออกมาบวชสังคมของสงฆ์ก็คือสังคมที่ลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่ฟังให้ดีว่าลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่ๆอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรทั้งหมดเนี่ยขอจากผู้อื่นเราไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินเพื่ออะไรเราไม่มีเวลาที่จะไปแสวงหาอาชีพอย่างอื่นมาหล่อเลี้ยงมาให้ฟุ่มเฟือยให้มั่งมีเหมือนชาวบ้านเรามีพอได้กินแต่ทองน้อยๆมีเครื่องนุ่งห่มพอบำบัดความร้อนความหนาวปกปิดอวัยวะส่วนที่น่าละอายที่อยู่อาศัยพอกันแดดกันฝนนอกจากนั้นถ้ามันมีใหญ่โตมากมายโอรานตะการตาปานีตก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของส่วนรวมของสังคมนั่นเองเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นๆต่อไปเพราะนั้นสังคมของพระสงฆ์ที่มีมาแล้วในอดีตและมีอยู่ในปัจจุบันและถ้าจะมีได้ในอนาคตสืบต่อไปจะต้องเป็นสังคมที่ให้เป็นชีวิตที่ให้แก่สังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยในขณะเดียวกันเราก็ปลดปล่อยจากการครอบงำตามระบบของสังคมเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าในสมัยโบราณเนี่ยสังคมครอบงำไม่ได้เพราะว่าพระอยู่ในป่าวัดที่เกิดมาในศาสนาเป็นวัดป่าโดยมีผู้ใดผู้หนึ่งประทานให้หรือถ้าไม่มีก็อาศัยอยู่ตามโคนไม้ตามป่าตามเขาเงื่อมผาถ้ำท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะว่าสังคมชนิดนั้นพระสงฆ์อยู่อย่างนั้นใครจะมาครอบงำเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งอิสระเมื่อหิวมีความจำเป็นก็ถือบาตรเข้าไปการเดินไปขอทานนั้นไม่ได้ขอโดยปากไม่ได้เรียกร้องให้ผู้ใดมาใส่แต่ไปแสดงตัวให้ปรากฏในขณะเดียวกันก็ไปให้อีกเลยเอาความสงบรำงับในจิตใจความปลอดโปร่งแห่งจิตใจความผ่องใสเยือกเย็นแห่งจิตไปฝากชาวบ้านผู้ที่มีความมืดมนขุ่นมัวเร่าร้อนด้วยการดิ้นรนเพื่อเรื่องกินเรื่องกามเรื่องการเสพพันเรื่องการแสวงหาสิ่งเหล่านี้เขาวุ่นวายเขาขัดข้องไปหมดเมื่อเขาเห็นสภาพของบุคคลผู้สงบเดินเข้าไปเดินไปบิณฑบาตตอนเช้านั้นไปให้ธรรมด้วยนะไม่ใช่แสดงธรรมไม่ใช่บอกธรรมแต่ไปให้ธรรมทุกคนถ้ามีจิตใจสงบพอนิดหนึ่งพอได้มองเห็นแล้วมาคิดเขาจะได้รับธรรมโดยเราไม่ต้องพูดอะไรได้รับธรรมอะไรคือความผ่องใสแห่งจิตใจเรียกว่ามโนภาวะนิยังเป็นความเจริญใจเขาเห็นคนสงบที่เรียกว่าสมณานันจะทัศนังเอตมังครมุตตมังเห็นผู้สงบเป็นมงคลเขากำลังเครียดอยู่กับความดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาพอเห็นใบหน้าของผู้สงบเสงี่ยมเดินไปชั่วระยะหนึ่งในความวุ่นวายอาจจะสงบลงได้ผ่องใสเพื่อให้คุณงามความดีอื่นเกิดตามมาแต่นี่มันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเห็นแก่ตัวจนไม่มีโอกาสที่จะเห็นใจผู้ใดในโลกเกิดขึ้นได้แต่พอเห็นหน้าสมณะพระสงฆ์ผู้สงบประงับเดินเข้าไปอย่างสงบเสงี่ยมสำรวมอินทรีย์ในช่วงนี้ความแทนแก่ตัวจุดชะงักได้เกิดความผ่องใสขึ้นมาในจิตว่าโอ้พ่อแม่เคยบอกเคยสอนบ้านเมืองมีพระมีเจ้ามีศาสนาทำให้คิดอยากจะทำบุญทำทานเราทุกข์ยากลำบากเนี่ยเพราะเราไม่มีบุญหนอบางคนคิดได้เขาจึงเอาข้าวเอาปลาทุกๆยากๆนะฝรั่งน้อยๆนะแกบอกว่าเขาไม่มีคนรวยเขาเห็นบ้านไปบินทบาทก็เห็นบ้าน แอมฝาแอมกระดาษที่เอาถุงปูนมาทำเป็นฝาบ้านบ้านก็ทำไม่เห็นจะเสร็จเราสังเกตดูสิพวกเรามันชินตาเดินไปดูดีๆไปบิณฑบาตในบ้านมันบ้านได้แล้วเพราะหลายหลังได้เฮือนเขาเจาะหลังอันก็ยกขึ้นเอาแป้นมาหลุดถูดถึงไปแอบบ้านได้สาวกบสาวยังหลังอันกับฝาที่ทำด้วยกระดาษถุงปูนทำยังไม่เสร็จแต่ขอให้ได้ซุกหัวนอนอยู่ไปก่อนก็ยังมีกระจิตกระใจยกติบข้าวใส่หัวนอช่วงนั้นจิตใจเขาปลอดจากภัยเวรบริวารสาธุเด้อยังคู่กินเข้าไปละเจ็บท้องเจ็บใส่ตายเด้อเขาบริวารเด้เขาโนบแต่เก่าทอดแต่หัวเขาหายบุญกุศลเนี่ยหอดพ่อแม่หอดผู้ที่หล่มหายตายไปผู้หักผู้แพงขอผู้ขาได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยบุญสาธุทอนจะเป็นทุกข์มันยากเขาขึ้นไปยังสันเด้คนบางคนก็อาจจะอยากถือเลขถือเบอร์ในช่วงนี้จิตเขาปราศจากภัยเวรอย่างอื่นเธอก็ใส่ไปเขาไม่ใช่เศรษฐีคนรวยฝรั่งบอกว่า they are very poor but very rich เขาจนมากแต่รวยมากฝรั่งว่าเขาจนไทบานอันนี้เรียกเบิ่งโว้ยแต่เขารวยลาวาแต่เขาอาจจะบ่ขึ้นเลยเพราะว่าเขาลึกถ้าสายตาฝรั่งมีแต่คนจนๆบ้านเราแต่รวยเขาบอก generous mind ใจเขาเนี่ยกว้างมากนัสเนโรบอกว่าเป็นใจแคบๆมีด้วยใจกว้างๆไปบิณฑบาตเมื่อไรเต็มแล้วว่าบาทหน่อยเรานั่นคือการที่เราเข้าไปบิณฑบาตยิ่งเราได้นั่งสมาธิกันตั้งแต่ดึกๆตีสองมานี่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบเปิดโอกาสให้คุณงามความดีทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาความเมตตาปานีเกิดขึ้นความมองเห็นคุณค่าของคนอื่นก็เกิดขึ้นมองเห็นโทษที่ไม่ดีไม่งามอันจะพึงมีในตนเองเกิดขึ้นเมื่อนั้นเราเดินไปด้วยความสงบระงับผ่องใสเบิกบานในจิตในใจเขาได้ธรรมะเพียงแต่เขาเห็นเขาก็ได้ธรรมะคนจะไปทำบาปก็ยังอุตส่าห์ได้แบกปืนเถลิดเถลิดไม่เห็นพระบอกโอ้ยซวยตายเฮเด้กูมือเนี่ยบ่ได้สะแตกยังเลยเนาะแต่เห็นยังคู่ลบลงทางผลก็มีสะพานมุดเข้าไปใต้สะพานนั่นก็ยังช่วยให้การสกัดกั้นกระแสแห่งบาปกรรมความชั่วแทนที่เขาจะทำบาปด้วยความสนุกสนานวันนี้ไม่โปร่งโล่งเลยขันยิ่งแป้งบ่ถือก็คือเห็นโอ้ยบ่ได้สะแตกดอกมือมันเห็นยังคู่แต่เศร้าหดมันก็ยังคิดจะกลับมาบ้านวันนี้ไม่ได้กินอะไรเห็นแต่พระสำหรับคนชั่วคนบาปที่ยังพอมีโอกาสให้คุณงามความดีงอกขึ้นได้อย่าว่าแต่เห็นกลางคืนถ้าเขาฝันเห็นพระเขายังบอกว่าฝันไม่ดีโอ้ยฝันบ่ดีแล้วมันนี่ไปหายังก็คือจะบ่ได้ซวยเขาว่าจะซื้อเลขซื้อหวยมันยังไม่ซื้อเลยถ้ามันฝันเห็นพระซวยบ่ถูกดอกมันบ่าความจริงถ้ามันซื้อมันก็ยิ่งจะเสียเงินนั่นแหละมันไม่ซื้อเพราะมันฝันเห็นพระก็ยังเป็นการดีชีวิตของพระสงฆ์นี่มีคุณค่ามากแต่จะต้องเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมเพราะเหตุนั้นสังคมในอุดมคติจึงเป็นสังคมที่เรามองเห็นได้ว่าเป็นสังคมที่มีคนหมายมากหลากหลายซึ่งไม่เหมือนกันแต่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืนที่มองเห็นทุกคนมีโอกาสพัฒนาการทางจิตใจทางปัญญาไปได้โดยอาศัยหลักธรรมเพราะฉะนั้นวัดของเราเนี่ยจึงเป็นแหล่งทวงดุลทางธรรมทวงดุลทั้งความชั่วทั้งหลายให้มันเบาบางลงสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาผู้ที่ได้พบเห็นพระสงฆ์องค์เจ้านอกจากนั้นยังเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมในโลกที่เต็มไปด้วยความเบียดเบียนและอีกประการหนึ่งยังเป็นแหล่งที่ปลดปล่อยจากการครอบงำทางระบบของสังคม สังคมจะมีระบบเพิ่มเติมขึ้นมากอย่างรุนแรงระบบในการแสวงหาเพื่อมากินใส่ปากจากใส่ท้องระบบในการยั่วยวนในการแสวงหากามถ้ามาที่นี่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ภายนอกมาที่นี่มันจะไม่เห็นออกไปข้างนอกหูจะได้ยินแต่เสียงเรียกร้องของกามตาก็จะเห็นแต่สิ่งที่มายั่วยวนภาพอันข่มขืนทางจิตใจทางกามเฮาสิต้องมองไกลถึงขนาดนั้นเลยคู่มือเนี่ยเขาข่มขืนกันตัวเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำก็เป็นเสียงข่มขืนใจข่มขืนผู้เฒ่าเปิดผ้ากันแจ้งสว่างในตาจังว่าหัวแซมงาจังแต่งงานกันโนอ้ายเขาว่าเขาข่มขืนผู้เฒ่าหัวแซมงาเพิ่นยังว่าเขาสิมาส่วนเพิ่นมวนอยู่ขูดแก้วถาดถาดอยู่ทั้งใจอยากสักกระเดิดตายใส่คือห่อข้าวกูยังหนุ่มเพิ่นบ่จักบ่หันเขาข่มขืนหัวเพิ่นทั้งหูซ้ำบ่นำกางเกงเสื้อผ้าแทนที่มันจะนุ่งปกปกปิดปิดนี่ยังแต่มันสิบ่แก่นุ่งน้อยๆหอมน้อยๆแกงหน้าแกงหลังเขาข่มขืนข่มขืนทางจิตทางใจมันก็เลยลุกเป็นฟืนเป็นไฟนั่นคือระบบของสังคมปัจจุบันที่เขาเรียกว่าเทเลคอมมิวนิเคชันก็ตามอินฟอร์เมชันคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ระบบการไปมาหาสู่คอมมิวนิเคชันระบบคมนาคมเทเลคอมมิวนิเคชันย่อเหมือนโลกนี่อยู่ในกระเป๋าเพราะฉะนั้นพอเข้ามาสู่วัดวาอารามวัดจะต้องเป็นแหล่งปลดปล่อยจากการครอบงำของระบบแห่งสังคมเข้ามาที่นี่อะไรมีแต่สิ่งที่จะชวนให้เกิดความสงบระงับด้วยเหตุนั้นวัดในสมัยโบราณไม่ได้ไปอยู่ในบ้านเป็นวัดป่าแล้วชาวบ้านก็ครอบงำเราไม่ได้ในค่านิยมของสังคมเดี๋ยวนี้ผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าวัดโดยทั่วไปในบ้านเขายึดอำนาจหมดแล้วถูกชาวบ้านครอบงำหมดแล้วยึดอำนาจเจ้าอาวาสอยู่ทั้งบ้านอยู่วัดมีแต่สมภารจะเอาวัดอยู่บ้านสมภารอยู่วัดจะทำอะไรต้องแล้วแต่ชาวบ้านต้องทำอย่างนั้นนะครับจะจัดงานอะไรต้องทำอย่างนี้อย่างนี้พระไม่มีโอกาสที่จะไปครอบงำเขาทางธรรมสัพพธรรมานุภาเวนะเพิ่นบอกสุขุมด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะอนุภาพไม่มีแล้วอนุภาพพระธรรมอนุภาพพระสงฆ์อยู่ในบ้านมันต้องสวดใหม่สัพพกิเลสานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งกิเลสทั้งปวงต้องว่าจังสันกิเลสครอบงำหัวกระบาลเบิดแล้วอยู่ในบ้านเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดตามท้ายบ้านอันมาอยู่จังแท้ห้องโจนะอยู่อย่างปลดปล่อยจากพันธนาการระบบที่จะถูกครอบงำจากสังคมเพราะนั้นที่เราทำทุกวันเนี่ยเราทำอะไรก็แล้วแต่เราทำเพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการทางจิตแก่สังคมและทำเพื่อปลดปล่อยจากการครอบงำทางสังคมจึงเป็นแหล่งเดียวที่ยังพอได้หล่อล้อมจิตใจมวลชนให้เจริญงอกงามพัฒนาการขึ้นมาทางจิตถ้าเราไปอาศัยแต่ชาวบ้านแบบสมัยโบราณเด้เฮ็ดอีหยังก็มีแต่ชาวบ้านสิเสียหญ้าออกแกวัดใส่หนึ่งตีกองตึงเต่าต้มๆต้มน้อยเขามาเสียหญ้าเขาก็มาหลังเถื่อพาบตีจ้อยเขามาตีเอาเองถามพ่อไม่ใหญ่นี่ก็ได้พ่อใหญ่นี่ก็ได้ตีเห็นหยังแต่เข้าเขาจะเป็นเบาตีกองอยากให้ผู้สาวมาลงวัดสิได้คุยกันอยู่วัดเขาอาศัยวัดนี่เป็นสถานที่มวลซื่นนัดพบมัดทุเนียวเนี่ยคู่เป็นยังไงบ้างถูกครอบงำหมดเลยเฮาเนี่ยเขาจะครอบงำบ่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ถ้าจะไปมัวผูกพันอยู่แต่กับโลกเนี่ยถูกครอบงำหมดเลยท่านจะไปสั่งไปสอนศีลธรรมอะไรไม่ได้ผมมีวัดดีๆที่เขาถวายมีวัดหนึ่งสร้างมาหมด30กว่าล้านแล้ววันนั้นผมไปแสดงธรรมเขาถ่ายสดออกอากาศจากกรุงเทพไปสู่กรุงเทพเลยสถานีวัดใหญ่มาก เหมาสถานีเลยเช่าเลยมีเครื่องส่งจากวัดตรงเข้าสถานีเองรีเลย์ไปเลยท่านจะอาวาสวัดใหญ่วัดหนึ่งท่านสร้างวัดมาหมด30กว่าล้านท่านก็ฟังในขณะที่ท่านฟังนี่รู้สึกท่านจะชอบใจท่านก็โทรศัพท์มาที่วัดนั่นนะมาหาอาจารย์ที่นิมนต์ผมเนี่ยบอกว่าติดต่อท่านอาจารย์นี้ให้ผมหน่อยได้ไหมให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสมอบวัดให้วัดใหญ่มากเลยหลายร้อยไร่เฉพาะส้วมนี่เป็นร้อยๆห้องเพื่ออะไรเพื่อท่านจะได้มาสืบต่อในการเผยแพร่มันอยู่จุดศูนย์กลางระหว่างภาคเหนือกับภาคกลางเยอะแยะไปหมดเลยที่เขาจะให้แต่ว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไปถูกครอบงำในระบบของสังคมแทนที่เราจะได้เอาหลักธรรมที่จะแจ้งชัดเจนในศาสนานี้ออกสู่มวลชนเราจะทำไม่ได้เพราะนั้นในยุคปัจจุบันนี้มันจึงเหลือเพียงระบบเดียวที่เราจะต้องช่วยโลกช่วยสังคมได้ก็คืออย่าให้สังคมครอบงำเรา